którym szłem, na którym ostro grałem. Z ręki do ręki, nędza bo nędza, nigdy się nie oszczędzałem. Nie myte dusze palcem poruszę, czy zapobiegnę złu. Przy stole krzesło czeka na ciebie, mógłbym umrzeć tu. Hej! Mógłbym umrzeć tu. Mógłbym umrzeć tu. Mógłbym umrzeć tu. Czy oskarżony jest świadomy, o co jest oskarżony? Czeka mnie zdarnie, nieco dzień karnie, czy zechcesz wrócić tu? Nadchodzi czas, kolejny raz sam sobie nie pomogę. Tułam tu się, jedno co wiem, żyć bez ciebie nie mogę. Haringa nic nie szkodzi, haringa nie ten czas. Szalony storm nadchodzi, wiatr wieje wokół nas. Kara znana i ogłoszona, i kary tej nie uniknę. Znieruchomiały czekam na ciebie, mógłbym umrzeć tu. Modlitwa nie ma, modlitwa pusta, mógłbym umrzeć znów. Hej! Mógłbym umrzeć tu. Mógłbym umrzeć tu. Mógłbym umrzeć tu. Otumanionym sercem kołacze, takim sam siebie nie znałem. Jaka to droga, którą szłem, na której ostro grałem. Przy stole krzesło czeka na ciebie, ja nie ruszę przed siebie. Tułam się tutaj, tułam tu się, nie mogę żyć bez ciebie. Haringa nic nie szkodzi, haringa nie ma cię. Dlaczego nie czekałaś, bym opamiętał się? Haringa nic nie szkodzi, haringa przez ten czas. Szalony wiatr nadchodzi, to nie był czas dla nas.